بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تندروا الوزر دلواجدوهم نا zinxhirin të cilën e kemi filluar mbi shpjegimin e fjalëve të Zotit subhanahu wa taala, fjalëve të Kur'anit të Zotit subhanahu wa taala. Pa ndonjë parathënie nga se kemi hyrë vetëm se në surën Al-Baqara në ligjëratën e kaluar e filluam ligjëratën e parë pas Ramazanit, kjo është ligjërata e dytë në tefsir. Para se të vazhdojmë mësimet e ajeteve të fundit, të cilat i morëm ajetin 128, 129 dhe 130 nga surja Al-Baqara, para se të vazhdojmë atje me mësime, ta theksojmë një çështje. Dhe ajo është se me zhvillimin e kohës dalin dhe gjëra të reja të cilat i sfidojnë njerëzit. Dhe themi i sfidojnë njerëzit nga se për njerëzit të cilat e njohin shpalljen, gjërat janë shumë të ngjashme. Andaj Allahu te bareke ve teala në Kur'an të gjitha gjërat deri në kıyamet i ka quajtur dhe i ka martuar me emrin emthal, shembuj. Pra përsëritën shembujt, por se gjërat janë parafërsisht të njëjta. Prej gjërave më të reja të ndëruar vëllezër është teknologjia, është shkenca, është avancimi i materjes, bërthamës, zbulimit imt të gjërave, dhe kjo shpeshherë shihet si sfidë për fejnë e Zotit e bare kjo vëtjala. Pra shpeshherë i dëgjojmë ose titujt e gazetave, ose titujt e librave të se shkruhen nga një klasë e caktuar, pastaj edhe përkthehen në botë. Cilat janë ato? Sigur për shembull sot ne jemi në botën e shkencës, që i bie domethënë që në pasi që jemi në botën e shkencës, kemi nevojë më morë me fe. E kështu me radhë prej gjërave të cilat përsëriten. Apo thojnë ne jemi në kohën e teknologjisë. Pra çdo send është më e prekshme, e arritshme me një pull e kështu me radhë. Krijt kjo vëllazë çka argumenton? Tek njerëzit argumenton se s'kemi nevojë më për fe. Pra sikur me një fjalë e përjashtojnë komplet shpirtin nga bota njeriu. Andaj edhe nuk janë për juve të largëta këto krizat që ndodhin shpeshherë, ndoshta jo në vendin tonë, por në vendin fqin, në vendin e Shqipërisë. Prej abuzimeve, prej keqpërdorimeve, marrëdhënie intime, pra nga fotografitë më të egra që ka mundet. Prindi me vajzën e vet, familjari me familjarin e vet, dhe pastaj dalin për shembull mediumë dhe thonë se këtë duhet ta marrin institucionet dhe ta dënojnë. Kjo vëzërë është këtë një tolovitës në vetë abojnë, vetë kurdisin e vetë marojnë, por çka duhet besimtari nga kjo të përfiton? Se sa do që të arrin teknologjia, sa do që të jetë e avancu me shkenca, njeriu po ju përjashtu shpirtja i kalon hajvan. Njëriut për ju përashtu e morali, instikti i cili e mbanat si njeri, a i kandari cili e mbanat si njeri, a i kalon kafsh. Dhe pasaj është fështir me e këthi në vend. Andë shumë në nëci, lezër, besimtari në kitë këto valë, të reja që ka vinë, me di cili o boshti. Por se neve nuk jemi tani të e diskutu këtë temë, po po e cilë mi shembul. Historia, lezër, para kësaj, musliman me cilin sen matë egrë janë balafaqu, pra prej kohës për nga meri tonë alej salatu e selam, i cile ka rënu botën e idhujtaris, shirkut. Pas kësaj bote, cile ka qenë vala ma e egr, ma sfiduse për besimin e muslimanve dhe për atë formimin së ne kalan Kur'ani, Shejhul Islam Tejmi e thot, së shbalafaqu umeti musliman me gjë më të egr dhe më të rezikshme për qenjen e muslimanve se sa filozofia. Ska diçka mat komplikume që ka mujt me rënu islamin. Me gjithë këta, islami me parimet e veta, Kur'ani dhe hadithi me parimet e veta, që ka ndohë dhe zër? E ka te i kalu këta. Oshtë e vërtet se dikush, është ndiku pe asaj. Ma dhe dikush është ndiku shumë. Ma dhe dikush komplet e ka në fejnë e Zotit Gjellalu. Mirë po, qenja, kam bet, e fort. Pro sot prap të i lezon, kul hu Allahu ehad, Allahu samed. Lem jelit o lem julet. Filosofia ka dash me rënue, po s'ka mujt. Andaj shiko vëzër edhe sot. Nuk është shkenca e sotit me ranë si filozofia. Shkenca nuk ka mundësi me qenë ma e komplikuar se sa, se sa filozofia. Filozofia dhe zërë është Shekhu Lisam dhe mije, nësë ju kujtohet dikujna për juve, e kemi përmen neve një fjalë nga Shekhu Lisam Ibnu Tejmije, cila ka qenë dhe zërë? Tho Shekhu Lisam dhe mije, mësë me qenë shpalja, s'ka dikush që i balafaqohet filozofis. Mësë me qenë Kur'ani, së një delë karqi, s'ka mundësi. Andaj gjeni një njeri cili ka hinë botën e filozofave e të këtë dalë taman. Ska mundësi. Njëri prej modeleve praktik që argumenton se me gjithë dijen e ti është ngatrue shumë është Ebu Hamid el-Ghazali, njëri nga djetarët e muslimanve. Kur ka hinë filozofi, aq pasoja ka pa sa që ka thanë vetë në libën e ti El Munqidh min ad-Dalal, është i njohur një libër. Thot aty, aq shumë jam ndikuar nga kjo landë sa që une nuk i besoj ma asqi sisteme. Kur ta preki që ta, si besoj. Kur ta nuhati diçka, nuk i besoj. Kur ta shioj diçka, nuk i besoj. Pse? Se ka mundësi mos mu kanë qashto. Dhe ka përru disa shemuj. Pastaj, thot, elhamdullat, Allah më ka këthije, më ka këthi besimin. Kjo këtë nga filozofia. Andë dhe zër, Kur'ani Zotë i Gjeli Gjelalu, Suneti pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, me avancimin e kohës, nuk ju bjen nevoja. Ma di nevoja Kur'an vetëm së shtohet. A dhe shikoni këto vrasje, këto abuzime, këto loj, domon nxjerrin nga njeriu nga vetë ajo çka përbën si njeri. Po i lexoni për ditë lajmë çka po ndodh, kjo çka argumenton? Sa ka njerëzit nevojë për Kur'an? Sa ka njerëzit për me mu bo njerëzi? Që shton Ibn Hibani, feja e Zotit është me të bo njeri. Feja e Zotit Xhelel Xhelalu është me të bo njeri. Andër vëzër, ta kemi parasysh se Kur'ani kur e mësojmë neve, nuk po mësojmë diçka nga se ka mundësi kështu mu aludu, diçka të vjetër e kanë mësu Ibn Abbasin kohën e vet. Jo. Kur'ani është domon gjithmonë para njerëzve. Kur'ani gjithmonë është para shkencës. Kur'ani gjithmonë është përpara nevojave. Gjithmonë është përpara. Ti vetëm ka mundësi mi shku pas. Dhe shumicën e asaj sunëze. Andaj Kur'ani dhe kur e mësojnë neve, nuk kemi mësu diçka histori, ta kalojmë kohën, ta mbushim kohën. Kjo nevoja më e domosdoshme që ka njeri. Më e nevojshme se buka, se uji, se mardhonit se njerëzit i kanë në mënë veti. Kur'ani është ma i nevojshëm se këtë kjo. Nësi hun dhe zë Kur'ani njeri ju, pra feja, sjeta njeri mo. Andë shiko botën. Shiko botën së mundet me regullu qeshtën racizmit. Apo raca e bardë me racën e zezë. Që 300 vjetë qëtësën e regullon. Për nga meri se sellem, minjë herë ka regullu këtë punë. Minjë herë ka regullu këtë punë. Andë shiko të në kone për nga mesam, Bilalin, radiallahu njësili akon, i zi nga Abesinia. U konë muezini për nga berit Ska dale Bubekri ose Omeri ose Mothmani ose për njerëzve që e kanë logarit prej dëbardhve. Me thanë qysh mundet mu konë muezin ki i zi. Dhe zër neve ka njerë kure qojmë tata tjertë në do këtë let. Po edhe ki problemo dhe të na. Se me të ardhë një huj i cili nukojnë në sëmëritetit tan e me dit fejnë ma mirë se ti se pranon. Dhe kina pasë shpesh e raste. Ani, mirë, në dije, po në dije për veti. Mu së mundet, unë du me më folë gjuën ti me që të njërëzit, apo? A në dhe zë shiko këto, neve ene nuk imi pastru ketë nga ajo qka e ka kërku Zotë i unë, subhanahu, vëtjara. Dhe për këta ashtohet nevoja Kur'ani qëmë, që besimtari komplet mu zhvesh për ignorancave. A dhe ne shojim e njërës të gjamis, e njërës që falen, ha, qka? Ndodhë për shembull gjahiletë që faqen her pas here, sidomos kur provokohet karakteri, kur provokohet pasuria, eksumeral i shes njerëzit se nuk janë pastruende në atë nivel që e kërkon Zoti unë subhanahu wa taala. Vazhdojmë dhe zërma jetët 128 dhe 129 që ti marim disa mësime, ka shumë mësime, thamë se djetarë kanë thamë mësimi më, apo historia më e madhe në Kur'an që ka arë për Ibrahimin, alejhi salatu wassalam. Pejgamberi më i zgjedhur pas pejgamberit ton Muhammedi s.a.s. është Ibrahimi, Khalilullah, i dashmi Allahut të bareke wa ta'ala. Thotë Allahu gjellu ala, Rabbena, waj'alna muslimejni leke, wa min dhurrijetina ummeten muslimeten leke, wa erina menasikena, wa tub alejna, inneke ente et tawabur rahim. Thotë Allahu gjellu ala, Zotë jon, pro Ibrahimi a.s. është lutë me Ismailin, në bënë neve dyve musliman, dhe familjen tonë bane ummet musliman, dhe na i të regohë rrugët e adhurimit, dhe na e prano pendimin, vërtet ti e pendim pranues dhe i mëshirshëm. Pastaj thot Allahu xhelalu në gjuhën e tyre, Zoti jon, wa ba'ath fihim rasula, dërgojau nipave, fisit ton një pejgamber, një të dërguar, nga mesi i tyre, nga mesi i tyre, i cili u lexon atyre ajetet tua, faktet e Zotit. Wa yuallimuhumul kitab, do ua mëson atyre librin dhe urtësin dhe i pastron ata, innaka antal azizul hakim, vërtet ti je aziz edhe hakim, dhe këto i kemi marrë nga emrat Allahu te bareke ve teala, por është emrit el hakim. Tani dhe zër, cilat janë mësimët? Nëse tham Kur'ani dhe zër, prej gjërave më shumë dhe që synon të besimtar me e përcjellën, mesajji. Mesajji. A dhe dhe të përmenjë Shejhul Islam Tejmije, të shumica e muslimanëve fejen nuk e din me detalj, për e din me mesajjet përgjithshme. Apo? A dhe me këta e ka vequpe nga mesan vetën e tina. Ka thonë sallallahu aleyhi sallem, mu më është danë fjale a përgjithshme. Dhe përshemu sot musliman me qka e mbajnë fejen? A, me pyt një anë përshemu, ku është obligimi për me thonë shahadetin? Cëllina jetë, a e di? Se di. Por a i qka, thot, jam pajtu musliman se du të më thonë, la ilaha illallah, Muhammed Resulullah. Nëse pyt njëri, cili është ajeti i parë që e ka obligu farzin e namazit, ku e di? Dhe shumica nuk e din, prajer nuk e din. Nëse i pyt me njerës, ku është ajeti i farzin i zeqatit, a e di? Nuk e di. Ekstu më rarë. Nëse i pysim njerëzit, ku shkruun që i zban me vjedh, a jetë, se di. Ma di kjo është problem dhe njerë dhe për hoxalar. Me prej, ku është, sakt. Kjo është problematike, nga se janë një grumbull i argumentet që kanë ardhër të kjo mesele. Mirë po, me qka dalohen musliman, me përcjelen e mesajëve të prejra të sa djetartë i kanë dhirë. Dhe kështu janë kriju dhe vëzër dhe me dhejbët. Me dhejbët janë nevoje njerëzve. Dikush e gjatë, dikush që kjo është ansore. Me dhejbi është, dhe më thonë, do mos dëshmëriti, s'mun është medalë bi kësaj. Që s'mun është medalë? Nga se s'mun është takati qdo njanit muslimanëve me e bajt komplet argumentimi që që ba një djetarë. Për këtë nevoj që kanë ba, kanë thonë, që, këtë janë, dhe më thonë, rezumejt e Kur'anit. Asë normal, dikush i afrohet ma afrë e më larë, kjo mesele tjetër, por si kjo është dëmës dëshmëri. Andë dhe zër, o shumë rëndësi që kur timsoj ma jetët, me dalë me porosit e përgjithshme. Se ti a jetin prapë se prapë kime harua. Se jo krejt merën me Kur'an dhe hadith. Ti e haron. Dhe me e përmë, nëse dhemi, cili ishte në dersin e fundit, cili a jetu shpjegu, dhe qka tha Ibn Abbasin ata, haro njës dhe bo. Mirë po porosit janë shumë rëndësi. Andaj do të ndalemi me porosit që i kanë zirë djetarë nga këto dy ajetet, në mënirë që tjetë më i përthekuar dhe më me përmbajtje ligjeratë. Thetë Allahu Gjellë Gjellalu, u Zotë i onë, në bënë neve të dyve musimam. Tu ka shumë sime. Simi parë, lezër, është nevoja e madhe njëriut për Zotin e ti. A dhe shiko si u lutë, Ibrahimi nuk tha o Allah, tha Rabbena, o Zotë i onë. Dhe përmendëm se qka të më thonë Rabbena, o kujdestari onë. Pra, o ti i cili më ke kriju, dhe me këtë krim që më ke bo mu, ti e i vetëmi që kujdesish për muë. A dhe shiko, në kontekstin e adhurimit, e ka vendosë e imën e Zotit Rab. A dhe përmendëm se në Kur'an mësë shumë të vjen lutja me, o Zot, me përjashtimit vogla, Allahumme, të satë konteksti e të regon qka është meselja. Por shumicet e rasteve, edhe ofertat që Zotit i banë Kur'an, që na me lutë me ta që shtot, thuni, Rabbena, dhe përmendëm këta. A dhe pësimi parë dhe zër, është nevoja e robit me lutë Zotin. Është nevoja e robit me lutë Zotin. Këtu dhe zër, kur jemi të lutja, lutja është, ka në shumë hadithe, së është palca e adhurimit. Lutja është palca e adhurimit. Dhe Shejhul Islam Tejmije, kur folë për lutjen, zgjerohet shumë. Një për e pjesët se të mundemi të përmendim në këtë aspekt, është se Allahu Gjellë Gjellalu hu i ka të regu Ibrahimit, alej salat e selam, si kur që ne e dim, që ne e kemi për besimit, se gjdo popull ka pengamber. Në regull, dheri këtu jemi në regull. Që këtë informatë e ka pasit Ibrahimi? Pra Ibrahimi e ka ditë që Zotin nuk i le popull pa pengamber. Fakti që i kryon, ju qënë pengamber. Pse lutët me diçka e cila do të ndodhë? Pse lutët me diçka e cila do të ndodhë dhe e di që do të ndodhë? Kjo këtë mesele, Shejhul Islam Ibn Tejmije diskuton në disa prej librave të ti. Pra me një fjalë, sikur, më vonë themi diçka, ti e di se ka me ndodhë ajo. Sikur me thamë, për shembull, o Zot, ne mundëso me egzistu nesër mja. Ti e di që nesër mja du të egzistuje. Pra është, i thënë gjuhë në arabe, tahsilul hasil. Më vonë, bëma dëbamën. Bëma dëbamën. E Ibrahim e Sram, pse u lut? Shekhu Sram Demi e thot, nga se duaja, duaja, dhe sinë Allahu e kërkom prej robve, nuk është kërkes më shumë sa është, ha, për ulje. Pra kur i ti i thu Zotit, o Zot, bjema këta, bjema këta, më duhet kjo, më duhet kjo. Aj, para se ti me thane, di më mirë se qka duhet, bilet nga qajo qka duhet, aje di më mirë se qka duhet me thane, apo? Shemë nësi i thu, o Zot, s'kam shpi, shupëzimisht, kushtimisht. Aje di edhe qfar shpi i duhet, edhe sa janë nevojët e tua, do mund që e plëcojnë, cila shpi e plëcojnë nevojën tane. E pse ti thu, o Zot, kam nevoj, dhe pse ja cakton? Jetarë thonë, nga se Allahu Gjele Gjelaluhu dëshiron prej robit cilën pjesën e nënshtrimit, jo pjesën e kërkesës. Pjesën e kërkesës e kënë me të kryme. Por aje do të ti pjesën e, andaj dhe për këta ka thonë lutnu, u dë u, lutnë Allahu Gjele Gjelaluhu, të dharra u, për ullë në par Allahu të bare kjo e të ala. A në vezë shpesherë dë njerë, njerëzë të shojmë të thonë, ti au lutë, asu lutë, kam e tarë dhe ajo qka, qka e ki? Ajo po. Mirë po, qka e përmendëm neve të risku, të imre Allahu të rëzak, se risku është edhe halal, edhe haram. E duaja, qka banë vëzën, cilin rëllilun duaja? Ti kur i thu Zotit, bjerëm me hangër, bjerëm me pia, po mbajëm, o plëcëm i nevojat. Ti si gjallës e disa i kam i të plëcu këtë, se ti e mërzuk, ti e kryes, e cila s'mun është pa ta, dhe aje di nevojën tane, por se ti lutësh që me plëcimin e përullësis dhe ulljes, a i me tapru ka anë, s'ka të banë dobi, e të banë sharë. A i kuptove këtë kanë, u shumë rëndësi. Nga se njëzit do njëherë, po, qka ti qoj durët, a i e di qka më duhet muhe. Jo, kur ti i qonë durët, edhe kur ti lutësh, a mune para me ndu, dhe zër, a mune para me ndu. Dhe këta kush se kupton që shtu, me që ketë standart doajen, mune përshemën me e pa që sharake, doajen e sahabeve, o Zot, mundësome me ble krip. O Zot, një mom me lidh këpucët. Që si doaja vim për sahabet për nga mberi se selle. Ato dhe zë nuk janë, si dikush me ndonë se, a se kanë ditë ato se, une asë muj me mëri dhe të këpuca, ato janë ma inteligent se sa, ti mund është me mendu për ta. Mirë po, ko ideja dhe zë? Ideja ato se gjdo qast që i mundësohet me manifestu doan, a je e manifestu. O ku muj me thonë, o Zot, unë e thamë. O Zot, unë e thamë. A dhe shiko Ibrahimi a.s. Rabbena, vëgjallna muslimen i leke, vë min dhurrijetina. O Zot, në bënë muë dhe familjen time musliman. Me si sa to ishin musliman. Por nevoja e madhe e robit që ta lutë Zotin e ti, subhanahu wa ta'ala. Kjo është mësimi parë. Mësimi i dytë, të ndërua lezër, është se si e lutë, pse e lutën në bënë musliman, tu kanë musliman. Pra, si e shpjegojmë këta, kanë thonë djetartë se për qëllim është cila? Vazhdimësia. Pra do njëherë arabë të i thojnë, bënë, më bënë kështu, pra më mbaj. Më mbaj, më vazhdo. Dhe kjo është prej gjërsi së gjuhës arabë. Në njëherë lezër, neve në shaktohën të lovija prej ajeteve, për shkak se i morim të huazuara prej përkthimeve, pasaj përkthime është kuptimi përkthisi dhe jo vetë fjala Zoti Gjeli Gjelalu. Andaj, në gjuhën arabe, kur dhush dikuj duhet gjall një, nuk është për qëllim bëm se si, po vazhdoma, vazhdoma, e kështu më ratë. Andaj, ka thonë djetarët, lutja Ibrahimit, o Zot, më bën musliman muë dhe familjen time, pra më vazhdo islamin në vazhdimisht. Pra, i thonë arabë, të thbit, me e përforcu ata. Dhe kjo ka ardhe për pengamberin tonë sallallahu alaihi sallam në surën El Isra, ajeti 74-75, të Allahu Gjellu Ala, wa laula en thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim shay'an qalila idhan la adhaqnaka dhi'fa alhayati wa dhi'fa almamati. Të Allahu te bareke ve teala sikur. Dhe fjala laula është domthon përdoret për shart. Sikur, por sikur mos ishte kjo, do të ishte kjo. Sikur mos ndodhte kjo, do ndodhte kjo. I thon shartije. Pa kjo zbohet kjo. Të Allahu Gjellu Ala. Sikur mos ishte për forcimi jonë që t'a dham ty, ti keve t'u anu pak ka ata. Ti keve t'u anu pak ka ata. Kujti të tohët kja jetë? Për nga mberi së dhe selle. Për nga mberi së dhe selle, mësë me t'pa të forcuna, keve t'u anu pak ti ka ata. Cile anë këto anime dhe zërë? Ka në arda për tëfsire, sikur kërkesa për nga mberi së dhe thonë Bilalit, ap largohë është pak, sa ti afroj këto tjertë. Nga ka pas për davet mi bo. Dhe këta e ka qypë e mësëm, anin. Apo një fisi cili ka thonë, për nga mesam, a ka mundësina me hinë islam dhe këto idhujt, mos me nëjë prish ti me shokët e tu, po mi prish na vetë. Në mos e, kur të vishë ti mi prish, në mos na, sigur shkel mina. E për nga mesam ka dosh mi pranu këtë sene, me ranëzija mu thia jo. Aja thënë ti, aja thënë ana, është, e kitë këto Allah u gjelë, tërkenu, gati anove, kata, paset Allah u gjelëvala, e si kur të ndodhë të kjo, e që zëndodhë, atër do të shionim dënimin e kësaj bote dhe dënimin e akiretit. Allah u gjelëvala e kërcënon për nga mberin ton, ale i salatu selam, edhe pse e din se zëndodhë ajo, por me e tregu e se kësa i thujnë të mbihul, a'le, lid edne, i ka dhujt madhit, me mor, vesh i vogli. Që mund na thamë, pse i thëtë Allah u gjelëvala për nga mësam, i të killa, ki frik Allahum, që nëse dikush për muslimanve, menon se kam rime një pozit, mos unë i thot kërkush, o ty, ka dal pak, që i dhemi ne, ti aji e pengamera, jo, po edhe me pengamera, mu pas kanë, i ka thonë Allah u gja, e, ka dal, gabim e ki që tu, nëse i ka thonë Allah u gja, pengamera, ka dal, gabim e ki, që ka thu për mu e tyje, dhe mon duhet mos mu diskutu kje puna, po, adhe shika Allah u gja, duke qërtu të madhin, e qërton edhe më shumë, dhe voglin, kjo është ajo nevoja të sëm, e kam përmen, djetarët, pra, nevoja për vazhdimësi në fejnë Allah u të bareke, u e teala. Mësimi tre, vëzër, është sinceriteti. Pra, disa djetarë kanë thonë, u e gjallëna muslimejni lek, o Zot, në bën neve di musliman, është për qëllim, në pi për jashtë, o Zot, jemi musliman. A më në e bëj dhe të mërënsh më në tonë muslimane, e cila është zona më e rëzikshme. Për shumë njeri ju, këtë doa kure, tha Ibrahimi, mas i ndërtoj qabën. Qabë ja ishte e sigur që është vepër shëriatike, vepër shëriatike. Për shumë neve, kër i themi, Zotit, o Zot, bane kabul, ose o Zot, ma prano veprën. Cilën pjesë e ki për qëllim? Për shumë, ti kër a gjëron Ramazanin, për ma e qarë. Kër a gjëron Ramazanin, pin në sifir dhe niftar. Dhe kër thu, o Zot, pranoje, cilën pjesë me pranu? Sa i përket jashmës e pranu mo, juridikisht, qa jo, s'ka tjetër, pin në sifir dhe niftar, nuk ha buk, nuk pi uj, nuk ban mardhanje, juridikisht është e pranuar. Cilën pjesë i thua, Zot, pranoje? Dëmërënshme. A e kumbone këtë për Allah, e qëkjo dhe jo zona. Andë se djetar ka thonë, këmë simi tret, se Ibrahim e lutë, o Zot, këtë punë e bana une, po bëje për i mrejna, të kemë sinu veçtije. Bënëm që veprat e mija tjenë të sinuara vetëm për hirë tanë. Kjo është simi se me kanë dherë djetarët. Gjithashtu dhe zërë, simi 4, është se kanë thonë djetarët, islami, termi islami, këta kemi përmenë, këtu dhe të kalojmë, kanë thonë djetarët, vë gjallë në muslimejni, pra në banë musliman, pra në banë me islam. E qka është islami? Kemi përmenë në meherë, të ajetët tjera, vë men esleme, bela men esleme vë gjehe ulillah, gjithashtu ajë cili në nështronë thyrën e ti për Allah, të kemi përmenë qka është islam, dhe kemi përmenë se nuk është pache. Dhe kur kemi thonë se islami nuk përkthehet paqe, nuk do me thonë se brenda do me thonjeve të islamit s'ka paqe. Po nuk do me thonë paqe. A është e qarë? Por shemë, ta kuptojmë se njërzit sot ketë me bishta i kuptojmë fjallë. Kur themi neve, agjërimin nuk ka zbrit me taru i qëndetin, nuk i bjecës taru në qëndetin. A është e qarë kjo punë? Kur Allah ka thonë agjëroti, pinë si firë dhe një tarë, një mujë Ramazan, edhe dalin njerëz për shemb thotë, edhe mjekësia ka vërtetuar dobijën e kujt diçka. Ne veç çka themi, edhe mos mukon këto na agjërojna. Po kjo si besë këto janë. Po që to nuk i ka dashur Allahu fillimisht. Për Allahu që ka thonë, kur thotë agjëroni, çka ka për qëllim? Të parën la'allakum tattaqun. Ndoshta ju bani devotshëm. Kjo devotshëm s'ka lidhje me fizikun. Edhe pse në fizik ndikon agjërimi pozitivisht. Ama ta shpjegojsh agjërimin si diçka mjekësore, është jashtë shëriatit Zotit Gjeli Gjelalu. Ose për shemë, këni pa, njërës tojnë, dhe sot e kanë zbulu, mjek, ka libra të shkruara, se namazi luan efektin e ruajtjes të fizikut. Lëvizi që ka janë namaz, ta mamë gjdo pjesë e kockave të njëriut, shtylla kurizore, gjdo ndërlidhje e njëjeve, e lun rolin e vetë. Pra, qarkullon me qarkullimin e mjaftushën. A e ka zbitë Allahu për që ta? Thonë, ju falë në 5 vakt, se si më së falë një ju shtin gjenem, e qëllimi qka u kanë mi aurujt juve kocit. Së mundët shtu. Kjo vjen, mon si dhurat, te bean. I thonë këta ta japna shtes. Ama jo me ta dhamë bazë. Bazë është adhurimi. Andaj shiko, ka thonë djetarë, Islami është tërsia e nënshtruar dhe Allahu Gjelluara. Gjdo sen, qka nënshtruar, diçka e plot, i thonë esleme. Andaj, da shumë i të ajeti, ku Allahu te bare këtë alit, Ibrahimit alai salatu selam, eslim, kale eslem të. Nënshtruju, unë nënshtruva. Qka unë nënshtruva? Krejt. A mu në paramendu krejt, që shqibje krejt? Thare djallin, që? Që, pet, u po ulem, pse se kalon Allahu diçka tjetër, a ju ka ulme? Me thejrë, kjo tërësisht. Andaj, premësimi që kanë djetetar, simi 4 të është, se fjala Islam, muslimejni, argumenton se duhet nështrohet tërësia. Dhe mon, pa përjashtim, diçka të robi, duhet të nështrohet për Allahun të bareke, u e tjale. Gjithashtu dhe zirka arë premësimeve, përfshirja e familjes në doa. Dhe këta Allahu gjiru e dënë shumë. Andaj, pengamber të kanë zbatu, dhe kanë zbatu gjithdo pengamber. Madje, kjo disa djetar kanë dhënë është edhe natyrshme. Por se natyra, kur është edhe shëriatike, është me përfurcuar. Për shembu, a është e natyrshme, a është e natyrshme më martu? Po. Fakti që edhe Allah i ka dhënë legitimitet, kjo edhe bënë më të fort. Pra, kur është diçka e natyrshme, dhe Allahu e banë halal, kjo do më dhënë e ngrit peshen. Nëse e banë obligim, edhe më nalë. Tani, mu lutë për tanin, është natyrë. Si cëllë e vlad i veti do këtë ma i mirin bot. Mirë po, kur edhe shëriatit të rëdhon, kjo e ngrit mu abetin. Andaj shiko Allahu te bare, kjo e të rëngjur në Ibrahimi thot, wa min dhurrijetina, ummete, muslimeten lek, dhe farefisin ton, e vlad të mi, bëj ummet musliman. Dhe gjithashtu ka arë në surën Ibrahim, se i ka thonë Ibrahimi a.s. Wa gjinubini, wa benije, më largo mua dhe fmite mi, që mos të adhorojmë idhujt. A dhe ka dhe në djetartë, mësimi 5, që besimtarit të konë mu lutë. Shpesh e vëzër, në harrohemi. A dhe ju kujtohet të ima Mahmedi, kër i tha ima Mahmedi djali qafi iot, kujti kujtohet, të historia ima Mahmedit, ima Mahmedi kër e takoj djali në qafi iot, qka i tha? O ti, djali. Baba jot, ashtë në mesin e atyre shka lutëna për ta, mas prindve të mi. Më lutëna për babën, për nanën e, Shafiu. Kjo, pse ja ka përmen këta? Ai zakon që me ka ditë që ki lutët për o gjallar të vetë. Po ka dosh mi ka dhu që se haroj. Nuk e haroj babën tanë, për atë vlerë që ka ma ka dhamë prej premësimeve. Andaj shiko Allahu te bare këtore, pse ka përmen këta? Që oju musliman, mosaroni mu lutë. Nga se ka mundësi dhe njerë dhe zër, lutja e dikujna, bëhët sebeb që me rujt dikan. Andaj shpesha njëzit, dhe kjo është e njohur, fjalët e njerëzve, e ka rujt sadakaja. E ka rujt sadakaja. Është për qëllim e ka rujt sebepi i sadakajës. Dhe për nga mësëm ka të regu se sadakaja edhe kafirit i bandobi. Që i be sadaka kafiri i bandobi. Ka pas me rokë diçka se rokë. Ka pas një fatkeci me bo, nuk e rokë nëse ka dhanë sadaka. Andaj shiko, lutja për fëmijën, lutja për evladën, lutja për familjen. Kjo shumë rëndësi. Besimtari, sikur që banda vet me gjuhën e tij, sikur që është shembull me moralin e tij, duhet edhe natën çfarë? U lut. A dhe shumë prej të parëve çka thonin? Ne ju flas me njerëzve ditën, çka kemi mundsi, e natën themi o Zot, pranoja. Ulzoj. Është më rad. Andaj kjo është ajo që duhet ta kemi parasysh. E gjashta dhe kjo është shumë rëndësi. Kjo temë veti, por s'do ta përmendim shkurtimisht. Kan thonë dietar, baza tek njeriu është ignoranca. Argument, fjala e Ibrahimit alayhi salatu sallam, erina menasikana. E përmendëm dhe, qëka do më dhënë erina me nësikena? O Zot, në trego, në mëso. Qysh me të adhuru? Ibrahimi a.s. kure tha këtë fjalë, masi e ndrejci qabën. Realisht dhe zë masi e ndrejci qabën, a ishte pengamber. Pengamber i Zotit. Masi e ndrejci qabën, që kishte bo dhe pun tjera me herët, si pengamber, me gjithë tha, i tha Allahu Gjelluala, o Zot, qysh dhëtë me të adhuruhe? Mëso që shdut me madhuruhe, që shdut me të adhuruhe. Kjo qka argumenton dhe zërë? Se njeri ju në esenës është ignorant. Andaj shpeshar përshime dhe gjenit të njerëzit këtë instiktin e dijune. Dhe kjo është instikti që rodit shumë dhe zërë. A e disa fështirë me empo është këtë e dijune. Ski nevoj me më ka zuti mua. Kjo të pengamer dhe zërë është që regullim. Baza me thamë se di. Se di. Andaj shiko fjala Ibrahimit a.s. O Zot, më mëso qish me ta dhuruë? Nuk tha o Zot, e di unë mo, ke kalzue. Jo, ti vazhdimisht duhet me më kalzue. Andaj ne kemi përmen të shpjegimi i fillimit Kur'anit, i hdine sirat al mustaqim. Çka thanë djetarët? Pse 17 herë ditë e thojna? Shtoja kësaj që Zot i bën kaimi, qish mundet namaz gjiju? Namaz i ullzum, thot o Zot ullzum. Ku me të qumo? Ka ullzime që ka ti si di? Ka bërloge dhe mbetit dhe cilët duhet ti mi hek. Ti kur ha për dit, a thu e, unë kum dal para 3 ditve jashtë. Nuk i bedal shtalë prap ke angër. A dhe shdo ushtim shka e mërë 3, ti du shme nëzirë prap. E nuk thuhet për shemull, unë pa ta dal me herë. Jo kime dal vazhdimisht që ka nevoj me nëzirë një të keqe. Andaj, njëri ju vazhdimisht është i rethum me ignorancave. Shumë gjera nuk di, vëzër. Shumë gjera nuk di. Ma dje pengamberi jonë s.a.s. për me e theksu këtë pik, me e përforcue, qka tha, mësilin i fmit me dal mas akshamit. Se ju nuk e dini qa ka. Hadithet e ka thënë a.s. me dit ju qa ka natën se cni kur vetë. Me dit qa ka natën. Dhe më prej e gjinëve, prej shejtanëve, prej njerëzve, prej krijesave të sëtë, kanë helm dhe mlef brenda vetës, ju nuk lëvizni pos me kujdesin shumë shtumë. Kjo qka argumenton? Se robi është i rrethum me njërancë, a.s. Fakti që a i se di ku ka me vdeka, a bo dhe njërancë? A bo? Qish dish filani, qish këtu pi kafe. Ignorancë, si kur ta kish dita, kish reagu diqka. Mirë po, njëri është i rrëthuar me ignoranca. Andaj, fjala Ibrahimit alayhi salatu selam, o Zot, më mëso qish me ta dhuru, kanë dhënë djetarët, se esenca e njëriut është se zdi. Jo esenca është se di. Apo, dikush për shembull mendon se baza është i di. Jo, baza si di. Në esencë nuk di. Duhesh me mësue. Dhe kjo është ajo se ne kam përmend djetarë nga kimsim. Mësimi 7 ndërrua vezër, kanë zirë nga djetarë nga i njëtë jajet, nga i njëtë shpreje, erina me nësikena, o Zot në i të rego neve adhurime tona, cila është se baza e adhurimeve është, ha, i thënë të u kifije. Bazan i badet është mësme ba. Bëllam, ta qartësojmë ta. Kër kemi folë neve në surën Bakara, ku thotë Allahu gjelua, gjithë shka që kemë kryu në tokë, kemë kryu për juve, qëfar bazë kemi përmendë atje? Baza e të mirave janë halal. Ta një mërë këtë regu, vëzër, këthaje komplet ka e kundër ta, dhe del taman. Dëmon, kur folë për riskun dhe hajën, kemi thonë, hua ledhi, khala kalekum, ma fil ardi gjemial. Qka ka kryu Allah në tokë, këtë është për juve. Këtë për juve. A dhe ka thonë Imam Shafiu, baza e tokës o halal për njerin. Pas ku ka thonë shëriati, që tu jo. A dhe shiko, në rizk vjen thot që ta jo. Derin jo, coftinën jo, zinajën jo, alkoholin jo. Pjesa mbetur, mbet ma shumë, po. Tani, vim të ibadetet. Forme adhurimit, forme ceremonis. A është baza që ka dush me bo, a duhet mundal? E kunder ta. E kunder ta komplet e rizkut. Tani, zguzon me bo as një lëvizje, e cila aludon për adhurim, vetëm se dush me ve shëriati. A ne, për këtë arsye vëzër, është edhe shumë i shtum i bidati. Për shumë nëse e mërti nga koha pengamberi sallësallem, ma dje pengamberi sallësallem, duke qenë gjallë, kërë kam po, është i një orë ajo hadithin dhe atu lenuat, i kam po disa sahabe tri, i kam po disa, kanë qenë luft dhe i kam po disa prej paganve, duke i lidh ato shpatat me një pen. Dhe në atë pen, ato kanë lidh bereqet. Dhe i kanë thonë, Rasulullah, në banë edhe neve në si pen, edhe bojme, të marim bereqet. Qëka ta përmësam? Allahu Akbar. Allahu është i madhë. Tha inne hasunen. Shiko, përmësam, pikë sa i një arje, del e lidh punën largë. Tha, vallahi, këto punë janë tradita. Edhe umeti jem kam i shku pas traditave të popojve të kaluar. Kanë mi bo bidatët. Dhe ka thonë hadithe qumta, përshemë në gjdoj khutë bëshkatojna. E kulle bidatin, dalele. Gjdo bidat është dalele. Mirë për nëse këthe ishë pak në bazë, qka e shti njerë me bo një bidat? Merë regullin e gjasht, mësimin e gjasht, dhe nëzjerët e i shtati. Esenca njeri u të zdi. I badetet zban mi bo pas nëse të kali ju Allahu, këtha i ka qëtranë qka të del. Nëse thot njeri, unë e di, edhe ka nevoj për i badet, qka të del, barabar me bidat. Apëshe, një informat e ndronë, del këtu. Por shembo, ti, si kur njeri ju të thonë të, unë e slëvizit, dërse të më kazoja shëriati qish, zdel bidati, së mundet me dal, se pe mësa me drejton. Po nëse dhe unë e di, thot, unë e di shka duhet. A, ti e di shka duhet, kemi nëzir bidat. Pa tjetër, pa tjetër kemi nëzir bidat. A dhe ka thonë djetar, nga fjallë Allahu Gjelluala, erina, mene sikena, na i trego zot, na i mso adhurimet tona, që argumenton, zgudzon mu bo një adhurim, pos, qfar? Pos e se ka liju shëriati. Ma dje, djetar, kanë thonë, mundet një adhurim mu kanë bazi le jushëm, legjitim, nëse kombinohet me forma të reja, bëhet bidat. Apo, si kur që ndodhë plët për adhurimeve. Që më mundet mu kanë baza e lejume, dhe mu të ndalu një forme cakturë. Dhe për këta ka shumë shembuj. Për shembuj më të mirë në hadith që ka orga për mësëm, e ka ndalu për nga mberi a.s. me falë namaz, namaz, a i legjitim? Legjitim sa të dush. Mu falë, a legjitim? Legjitim për te i legjitim, obligim. Me gjitha dhe ka thonë, kur të linë dhe djeli dhe kur të përëndoje, s'ka mu falë. Shiko? Pro, qka e bani këtë, mën, këtë vepër, mu ndalu, vakti. Që ki vakt, është problem. Andaj, për në disa arsye shëriatike, e ndalojna. Dhe kështu dhe zërka plotë. Andaj, ti përshemë, kër i thu dikujna, është ndaluar me bo këtë vepër, dhe që ishme thotë, po, e ka leju feja. Ose përshemë, kër i thu, në këtë formë, zban me bo e i badetin. Thotë, po, a, keqa me ledzu këtë ajete, e kështu. Në mund, njerëzit, ku e ka natë problematikën, dhe zërë? Mere këtë hadith, ma qartë se kjo nuk ka. Për nga nësëm, thotë, jo mu falë, kër linë dhe djeli. Pse? Sepse shejtant, ha, bohën sejtë nga anë adhuruzve tëre. Njerëzit i bin dilë sejtë kur lindë. Edhe ti kur ti bash sejtë Allahut, pe i përjash doko cikur, tu ditin e ti bo sejtë njëjtit. Për këto edhe disa tjera arsye, e ka ndalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj dhe zër, baza e adhurimeve është jo. Mone men, baza e veprave të cilat quen ibadet, është mësë mi bo. Dersa të vene, andaj përshimu i se i gjenë njerëzit sot, edhe ndu njo, shpikin lojloj forme dhe quen adhurim. Jo me nejtë kështu, jo me nejtë kam kryq, jo mi mshelësit, jo këtë diçka. Palavra sa të dush, dhe zër. Libra, vallaj libra. Jo kështu po që të cohet zemra, jo kështu që të cohet dora, jo kështu që të cohet truni. Këto dhe zëshka në adhurime. Allahu Gjellera e ka sos këtë punë Kur'an. E qimu salate, falë në namazin. Këto forme janë shpike, bidat. Nuk i donë Allahu të bareke, vëtë jale. A dhe kjo është e vetë se dhe në duhet a kemi parasysh. Mësimi i tejtë në ruar dhe zër, është çdo njeri kam përmend dietar nga kjo wetub aleina dhe na mundso pendimin. Mësimi i tretë i dorëve është se çdo njeri ka nevojë për tobe. Dhe na përmendëm në xheratën e kaluar nevojën e njeriu për tobe. Sa ka nevojë njeriu që të pendohet te Zoti te bareke ve teala. Argument për këtë është pendimi pejgamberëve. Andaj ibn Qayyim al-Juzeyyah thanë Madarijus Salikin, përfundimi i këtij pejgamberëve është mu pendu te Zoti. Andaj dietar thanë këtë fjalë, kur e tha Ibrahimi, pas i bani shumë punë, dhe i tha Zoti Gjeli Gjelalu, o Zot, a mundem tash mu pendua? E jo e kundër ta e njerëzve. Njerëzë të thojnë veç kur baj gjuna mu pendu. A njerëzë të mirë pendohen pi të mirave. Mo, se kun ba mirë, se kun plëtsu sa duhet, ndryshe e lip Zoti, nuk o kjo këta jo qka ka mundësimi dal hakit edhe borgjit Allahu të bare kjo tala e kështu më ratë. Andaj, pendimi dhe nevoja e pendimit për çdo njeri. Njeri ju vezër në vazhdimësi duhet mu pendua. Mu pendu. Dhe ka ona për disa dirithet që kanë zeri më më tërmidiu, se ka thonë për nga mejrë alej salatë e selam, o Zot pendohëm nga ajo që e di se e kam ba, dhe ajo që nuk e di, a o konë gabim, unë e kumë ba. Shumë njeri u shpesher, ndodhët, tamam, që to shka i di, po pendohëna. Jo, ka dosen, ti e ke menu mirë, gabim e ke ba. Tu shme pëndu e për qasajna. A dhe shiko sa është e plo feja Zotit të bare kjo e tjala. O Zot pendohëna nga ajo që ka e di, dhe nga ajo që ka nuk e di. E që kjo nga ju që ka nuk e di që ka ashtë, sa herë ti menon se mirët, mirët u boti, kundër tanë, së është mirë, së është. Sa për njëzë dhe thotë, ma dje fështire ki me binë që se ki mirë, fështire ki me binë. Andaj, shiko, për nga mirë Allahu të bare kjo e tërë, Ibrahimi, thotë, o Zotë në mundëso me u pendua. Gjithashtu, kanë përmend djetarë në këta jetë, se lejohët me kërku prej Zotit në përmjet emrave dhe cilësive të ti. Lejot mi thonë Allahu të pare kjo e tala, ma bën këta se ti je, si kur përshim, tub alejna, inë në këtë të tëvab. Ma mundëso mu pendu, ti je pendim pranuas, ti je më shirus. Më falë, se ti je falës. Që ju për nga marë, se ti je i fort. Mësoja ota urcin, se ti je urt. Andaj, besimtari ku lutët, duhet me ngjit, me lidh një emër të Zotit që është i përshtatshëm për kërkesën. Dhe për shembull nuk thuhet o Zot, falem se ti je i fortë. Se forca nuk harmonizohet me faljen. Apo andaj sigur pejgamberi alayhis salatu selam që u tha, thënë hadith, tha mustuni o Zot bjema si dush. Apo se Allah të suni aban kush kur kush. Kush të suni dhënë Zotit. Andaj tha pejgamberi selam fa inna Allah la mukriha la. Allah unë suni detyron dikush. Andaj ti thua o Zotit bjema. Se mes teje dhe Zotit është vetëm dëshira e Zotit. S'mund ai nuk marr parasysh rrethana, xhel xhelalu. Nuk thot prit se këta do të më dallon verës, a unë s'un ta jap shajsa dimën. Jo, unë ta jap dimën. A vera dimën nuk prish pun për Zotin te bare këtuala, nëse ai do më ta dhon. I vetmi kusht është nëse ai do më ta dhon. Ai dëshira e tij subhanahu wa taala. Andaj fad Allahu te bare këtuala sura al-A'raf walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha. Allahu i ka emrat më të bukur, më të plot. Thirrne me to, lutne me to. Pra kur keni lutje, e ngjit edhe një emër të Allahut te bareke ve teala. Kjo vëzhgon ka dhe shumcimin e këtij ajet, por se koha nuk premton. Gjithashtu për emërimet që kanë përmendur dietar në ajetin tjetër, o Zoti jon, ajeti 129, o Zoti jon, dërgo në mesin e tyre pejgamber nga ta, i cili u lexon atyre ajetet tua, u mëson librin, urtësin i pastron, vërtet ti je i fortë dhe i urtë. Premësimi vëzhgon që kanë dhënë dietar nga ky ajet është dhe për këtë mësimin e parë ka shkruar dietar libra. I pari prej tyre ka shkruar Qadhi Iyad, një nga dietarët të Malikive, e ka shkruar një libër të titulluar Shifa fi Huquq al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Domthon libri i cili shëron gjoksat kur mësohen të drejta dhe argumentet për pejgamberin Mustafa alaihi salatu wasalam. Dhe Sheikhu Sami Demir gjithashtu ka një libër të quajtur An-Nubuwat, pejgamberit. Në këtë libër çka fol vëzër? Fol sa kanë nevojë njerëz për pejgamber. Sa kanë nevojë njerëzit për pejgamber. Te filozofat dhe te kjo filozofia e re evropiane, njerëz nuk kanë nevojë për pejgamber. Këtë qartë. Ata herë mundën me thonë, e herë nuk e thojnë. Po këta e besojnë se njeriu s'ka nevojë për pejgamber. Njeriu është i lirë, beba çka doje. Sepse pejgamber do të thonë dikush me të thonë jo diçka, e po diçka, e me të dirigjuar. Andaj filozofit e grekëve të parë, jo të gjithë, shumica e tyre, po edhe këto treja që kanë dalë, këto besojnë se njeriu s'ka nevojë për pejgamber. Duke u nisën ata se njeriu ka mend, njeriu diçka me vao, është i civilizuar, o i përparuar, çka i duhet pejgamberi. Andaj edhe sot njerëzit, madje mund këtu njerëz edhe të cilët thirrën fenë e Zotit te bareke ve teala, andaj dëgjojmë njerëz për shembull sot, thotë duhet me modifikuar Islamin. Sigur ka ai këtij e kish tash vetëm e modifikon. A do shikoj se deri në çfarë kliksie edhe paturpësie shkon njëri. Shikoj, është e çuditshme. Kush tha se Islami është joti që ti ta modifikosh? Kja përshtat na rrethit. Ti mundesh me përshtat shtëpinë tënde. Mundesh me përshtat te vladin tan. Mundesh me përshtat petkat e tua. Edhe pse dha ti me sheria ti zguzon me marrëvru çish dush. Po folmin supozime. O më shka i ban ti fes Allahu te bareke ve teala. Si ka mundsi njëri me leju vetes? Me thonë, fenë duhet me modifiku, që të harmonizohet me nevojët e shekullit. Cilat janë nevojët e shekullit, dhe zër? Që mos të lëndohet ajo që ka dalë culak pi fetarit. Mos më pëshirë shtremë ti muë. Jo, na këna mi thonë gjithmonë culakit, a moralitet. Zhveshës, ja hekë mi këta mi thonë veshje. Ose mi thonë zhveshës artë, jo na i thëmë zhveshje. Që shta për nga meri së dhe sëllem, hadith, ka me arë një zamanë, kanë mi u kërku juve, rakis mi thonë pije e verës. Qështë e qujtjes? Pije e verës. Jo në i thënë raki, band pijan. Ama kjo term nuk shkon me shekullin, nuk në interesona a shkon me shekullin. Kjo raki. Zinaja nuk o njoftim. Zinaja, amoreti nuk o njoftim dhe zërë. O zina, o shkelje familjare, cënohet, prindi, vajza, edhe jo nëse ka po me të shirë, cënohet, ligj i Zotit Gjellit Gjellalu. Andaj shiko, djetarë dhe kur kanë folë për këto mesele, kanë thanë nevoja e domosdoshme pejgamberëve. Kështu e kanë thënë. Daruratun nas ila al-anbiya. Sa kanë njerëzit zor me pas pejgamber. Sa kanë njerëzit zor me pas pejgamber. Dhe për me kuptuar se këtë mesele, pejgamberi jon alayhi salatu sallam ka thënë nuk bëhet kiameti dërsa në tokë ka gjurë në pejgamberve. Konkretisht pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam. Zbat kiameti, Allah të një njëri të thonë La ilaha illallah Muhammed Resulullah. Zbat kiameti, sepse Allah nuk e ban kiametin duke u qarkullu emri Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Kur bëhet kiameti? Ka thonë pejgamberi alaihi salatu wasalam, kiameti bëhet mbi njerëz më të këqij që ekzistojnë, të cilët nuk njohin as Allah as pejgamber. Andaj shiko, kjo domosdoshmëri, edhe këto çka jetojnë, që thonë s'kena nevojë me pejgamber, këto jetën e shijojnë në bazë dhe në krah të këtyre çka besojnë pejgamber. Andaj mësimi i parë dhezër është nevoja e pejgamberëve. Andaj Ibrahim alaihi salatu wasalam çka tha, o Zot, dërgoj aty në çka vin pejgamber. Edhe pse Ibrahim e dinte se Allahu dërgon pejgamber, por njeriu e shprehat dashninë që ka për evlatët e tij dhe për nipët e tij. Tha, o Zot, mos i lë njerëzit pa pejgamber. Dërgoj atyre pejgamber. E dyta vëzë që ka përmend dietar nga mësimet, ka thënë, shikoni lutjen e Ibrahimit alayhi salatu sallam, ku tha Ibrahim alayhi salatu sallam, resul minhum. O Zot, dërgoja unë një pejgamber nga mesi i tyre. Nga mesi i tyre. Çka do të thonë vëzë nga mesi i tyre? Ka shumë kuptime. Kuptimi më që qarkullon për tefsira është nga gjiri i tyre, nga lëkura e tyre, që e njofin dhe ja njofin sjellet. Pra kjo është. Andaj Allahu te bareke ve teala i ka thonë pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, innaka la ala khuluqin azim. Ti vërtet je në virtyt të lartë. Ndërsa në surën Najm, kur e ka përmend Allahu xhelala pejgamberin e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, e ka përmend një emër e cila aludon për njohjen e tyre të pejgamberit ton alayhi salatu wasalam. Sura An-Najm ayati 2, Allahu xhelal ka thot: "Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Shiko sahibukum, atje keni të përkthime në sura An-Najm, nuk ka devijuar shoku juaj. Por arab sahib kujt i thonë? Sahib, andaj thënë sahabe, shok. Mirë, po sahabe është më shumë se shok. Sahabe është më shumë se sa shok. Por që më përmë samë sahabët e ti, a i ka vlasni? I ka vlasni. Por që më përmë samë hadith, në kemi përmenjë. Përmë samë ka thonë, më ka morë mali për vlasni të mi. Edhe sahabët ka thonë, një Resul Allah, e na, ty të ka morë mali për vlasni të tu, e na, shka jena këtu, shka jetojna me tyje. A i ka thonë, bel entu ma sahabi, jo ju ini, shok të mi. E vlasni të mi janë atë se dvinë pas juve, së më kanë pa mu, më besojnë si ju, që më kini besu muë. Në rregull. Deri këtu. Mirë, po këtu krijohet një pyetje, se ne kam përmend dietarët, a nuk janë sahabët vllaznitë e pejgamberit s.a.s.? Domthon, ato a jesin vetëm zonën e shokut apo janë edhe vllazni? Se kështu pi përjasht ai ditë që çdo të lëmë kuptu. Ja ju jeni shokët e mi. Ata shka vinë nga vllazni. Do sa dietarë thonë, vllavi është më ngatë se shoku. Vllavi dhe në shariat më shumë ka të drejta vllavi sesa shoku. E tani si me lidhë këta, Shekhu sa më të mija thotë kjo mesele, vesh nëse e këta në gjunë arabe, kupton. Nëse e këta në vesh në gjunë arabe, shka i bjes shok në gjunë arabe? Shok i bja i cili sënda është me ta. Hysin sa sohbe, i thonë kur ti vesh me ta hec. Hysin sënda është pri tina. Andaj arabe për shemë gruës i thonë sahibe. Në Kur'an, sura Abese, Allahu te bareke ve teala kur e përmend ikën e njeriu të familjes vet, thot ik pi nanës, ik pi babës, ik pi evladëve dhe pi kujt ik? Wa sahibatihi. Kush është kjo dhe ik pi shokit vet? Pi gruas vet. Pse gruajt e ka qujt shok? Se ec me ta gjat. Tani Allahu xhela kur e përmend se pejgamberi alayhis salatu wasallam është pejgamber, çka i thot arabëve? Nuk e ka humbur rrugën shoku juve. E pse pi thot shoku juve? Tash marrë në ju Muhammed samë dhe studionë. Ja njifni, ka ka hi, ka ka dalë. Ju e kini përkdhejri vogre ata. Qishë mëni me të ishutin e njeri, shka ju e kini rrit. Ju e kini rrit. Aja u ka rrit juve delet. Ju e kini mora ata për punëtor. Ja njifni babën, babgjyshin. Deri të Adnani, 14 babgjyshin e njifni. Ja njifni krejt, ka ka het, qish ka mor frimaj. A mundë të ti pasaj me thonë, për një herë, për një ditë. Qish ka i miri, miri, miri, shumë i miri, ma i miri, besniku, rancë, okay. Allahu xhallah, ma dalë sahibu kom. Kur devijoj shok juve? S'ka mujt me ndivjua. Ata djetarë kanë thamë, resule minhum, dërgoja një pejgamber për tëre. Qka është për cëllim? Që tjetë nga gjiri i tëre, e që tjetë shok i tëre. Qka do më donë shok? Do më donë tjetë i shushrushëm, tja njohin sjellet, tja njohin fisin. Ata djetarë për shemull, e kam përmen, se njerëzit, gjithmonë edhe ju kujtohet të dersi i dyta po i trejta tje Ramazan, të Imam Maliku, kër i tha Harun Rashidi, kër i tha Imam Malikut, shkruje që këtë muat tanë, librin tanë, ta baj shtetërore kushtetut të muslimanëve. Shkruje, bema lejen, une e baj, do kishë mundësi me bo. Që i tha Imam Maliku, që i më më dhjo? Tha ja, jo e mirë minin. E pse jo? Tha sepse zhvendosja, mone me këta, zhvendosja e njerëzve në atë që ka ata e kanë mësu të veni vetë, është shumë e fështirë. Pse e ceki të veni vetë? Se njerëzit dhe se kur i vendi kush pi larkë, në sensot kush o ky? Së një unë e këta. Një po përshimë më plot njerëz do me ta kalzu hakin me nofka. Apo ti e publika i me nofka, të të kalzoj. Po ti dush, dil publik, së mund është ti pe kalzojnë senin më strejt me patitull, apo? Nuk shonë kështu. A mune me paramdu, vezër, një pengamber me pasar pja lojt, a i kur më s'pja poftirën? E thonë ju, du të mi uzu une, a mu ju zguzoni me mpa mua, si që shtu i kam punë të ne. Nuk mune, nuk qëndron kjo, vezër. Njani mu mshej se herë mas perdes, edhe me thonë, unë ju kazo juve shka du me po. E kush i e ti? E jo s'ka, vetë zani kimi mani. Nuk shka kjo, vezër. A dhe shka Allah u që thotë, Resule minhum, kini me njoft ata. A ne zbanë, vezër, nuk mune shmi ju baj imam njerëz dhe paftir. Dikush do mi drejtu njerëzit pi pianës, pi tinza. Shkona ja, dush me dalë publik, dush me ditë kushije, me emër me mbi emër, jo veç emër me mbi emër. Familën me ta ditë, ketë komplet. Ketë komplet familë. Shka tha pejgamberi s.a.s. E në Sherif, Ibnu Sherif. Unë tha jam i ndarshëm, edhe baba jam i ndarshëm, edhe baba gjyshi jam i ndarshëm. E mirë, nëse themi, pejgamberi s.a.s. pse e thekson këta? Kjo është familja eve. Unë jam i lale, unë jam i pasër ujrat, të sa të kanë qarkullua në familjen tim. Andaj, vëzër, pejgamberi kur vjen, dhe kjo vlenë dhe për thirësin e rrugën e pejgamberit, edhe hoxha, edhe djetari, edhe imami, qka, cilat duhet me si fatë me i bartë? Kjo, minhum, për i tëre mu kanë, me njoftë ata, me jadit si fatët, me jadit ku e ka familjen, për i ka vjen kjo, a është ndërshën, a është moralshën, a është njeri, e pasaj me shku pas moralit të tina. Dhe mësime tjera, dhe zëtë, se atë janë të shumëta në këta jetë, do të ishtim disa prej tëre në ligjëratën arshme, prej mësime se të kanë zirë djetartë dhe me këta e përfundojna se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vjen me një grumbull të mesajëve, dhe ajo është ata që ka përmendë Ibrahim alajhi sallallahu alajhi wasallam, jetlu alajhim ajatik, kjo është në mënë ajo formati me të cilën vjen pejgamberi Allahut, do ta shpjegojna ligjëratën e arshme. E para me të cilën pejgamberi Allahut është leximi i ajeteve. Leximi i ajeteve. Ajete çka janë? Ajet, fjala ajet o shenjë. Shenjë në rrugë. Çdo shenjë që argumenton për Zotin i thonë ajet. Pastaj bartet për fjalën Allahut te bareke ve teala. Pra ai lexon ajetet e dyta. U mëson njerëzve librin. Dhe kështu këtu nuk ka thon ai vjen me libër. Po ka thënë ju alimuhumul kitab. Dhe ka dalim me pason Allahu te bareke ve teala, për shembull, ai e mëson librin për veti. Dhe ishtë nën kuptu se si jam mëson tjetë. Jo, mi njerë ka teksu dhe ua mëson librin. Pse? Sepse ai shko asë një grim sapsire, ajo që ka i vjenë mësë me kalzue. Dhe kjo dhe zër, i thë që i khrusëm dhe mje, minet dakaik. Këto, dhe mën, që shtu kërë nëzirin i do me thanje për Kur'anit, i thënë kjo është ehol. Dhe mën, duhe shumë fështirë me, jo, kejtë e shohin. Që mu zakonisht e të lezojnë, vë ju allimuhumul kitabe, dhe ju amëson librin. Pa i për me emësu librin të tjetëri, du të me ditë vetë. Pse nuk tha njerë e di vetë u amëson tjerëve? Për shkak se e di vetë është proces i kaluar taj, i ven hazër ati. E u amëson tjerëve, do më thonë, mes marjes shpadhes, shiko Allah u gjile, me një shpreje, dhe zër, kicë të do më thonë një kashti. Pejgamberi e mera ajetin, gatshëm, ja lexon Gjibraili, dhe në mes ajë që e lexon, Gjibraili që ka lexon Muhammed e Selatës sen, Muhammed sëmë, s'ko asë një tolerancë, me prit pak, me lexuve. Minjarë të me okazu njerëzve. Andaj, kita i të që e kanë zbrit, Pejgamberi sëmë, ka thonë, që tash mu zbrit. Andaj, shikove zë kjo, kjo nuk mundet, do më përdash Pejgamberi, kërkus mundet me bëhe. Andaj, Allah u gjithë, Kur'ani ka kërcnu atë sët imshehin ajetet. Pse? Sa ju kushton dhe zë njerëzit me mshej ajetin? Mu kanë që ati një grope madhe, një diçka e cila i myt njerëzit, binë, rëzohën, edhe ti e di. Edhe ti as nuk i thu ruju, as nuk i thu shko. A i shkon krim për tije? E dyti që njeri anis edhe kamera. Edhe masit bere, me thonë dikush, po pse vesenale? Thotë unë si thashko. Kjo si thashko, a del pikrimit? Jo, ti dosh me nal, se ti e dite. Andaj shiko dhe zër, Allahu Gjellera kure ngarkon për nga mësën me ajete, s'ka ajt tolerancë, me thonë, po shemo me izbrit sot një ajet, Allahu me jazbit një ajet, me thonë, jam i lëllë, sot unë e nesër ja u kalzaj. Ja s'ka, sot ki me kalzu. Unë sot ta ku më zbrit, sot ja u kalzon njerëze, nga se meselja o shumë e male. Andaj, shiko formati, struktura për nga mberi. I lezon ajetit Allah. U amëson librin dhe urtësi. Urtësia cila është, dhe zër, njohja e argumenteve të fes dhe zbatimi të rëmë. Do të vim të këto. Dhe e fundit, dhe zër, wa ju zekihim. Dhe i pastron moralisht. I pastron shpirtnisht. Këto janë, dhe zër, ato përbërit e sëtë ka ardhë pejgamberi Allahu te bareke ve teala, dhe kjo ka qenë doaja e Ibrahimit alayhi salatu wasalam. Këtu ka edhe një grumbull të mësimeve, do të shtyna për ligjëratën e ardhshme. Elusmi Allahu subhanahu wa taala, se Zoti i Onjëll Xhelalu të na mëson me mësue ajetet e Zotit, hadithet e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, na mëson Allahu te bareke ve teala me lexu Kur'anin, me mësua ata, me mësua të tjerëve. Elusmi Allahu te bareke ve teala, se Zoti i Onjëll Xhelalu na mëson me ndriçuë mendjen tonë me Kur'an, shpirtin tonë me Kur'an. Elusmi Allahun te bareke ve teala, që Zoti i Onjëll Xhelaluhu musliman kudo që Allahu të ndihmon, yetimat e musliman Allahu të mbulon, fuqarat skamnorët Allahu të pasuron, zullumqarët ndërmjet vetit të shpartallon. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi.